Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ewakuacja części mieszkańców Płocka z powodu zagrożenia powodziowego. Lada dzień decyzja w sprawie ewentualnego powrotu do szkół uczniów starszych klas. Francuskie władze szacują, że pandemia potrwa co najmniej do lata i wydłużają stan wyjątkowy. W Płocku trwa ewakuacja mieszkańców z osiedla Borowiczki przy ulicy Gmury. Powodem są podtopienia, wody w Wiśle przybywa. Stany alarmowe są przekroczone na wszystkich czterech wodowskazach, na bramie przeciwpowodziowej aż o 1,5 metra. Przebieg sytuacji relacjonuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Postawiliśmy autobus komunikacji miejskiej i w tym momencie straż miejska i policja chodzą do domu w Gmurach, pytając, czy są osoby, które są gotowe ewakuować się, ponieważ woda przybiera i sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna. Wszyscy, którzy zdecydują się na ewakuację, zostaną przewiezieni do jednego z polskich internatów. W zabezpieczaniu terenu zaangażowani są także żołnierze Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi rzecznik WOT-u pułkownik Marek Pietrzak. Została podjęta decyzja, że zostaną skierowane większe siły do zabezpieczenia wspólnie właśnie z innymi służbami, ze Strażą Pożarną głównie, do zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych. Tam sytuacja dość dynamicznie się zmienia. Kolejne działania będą podejmowane w odpowiedzi na tą sytuację, która będzie się pojawiała. Przyczyną wzrostu stanu wody jest zator lodowy na rzece. Jeszcze w tym tygodniu zapadnie decyzja dotycząca ewentualnego powrotu do szkół uczniów klas ósmych, szkół podstawowych oraz klas maturalnych. W Polskim Radiu 24 poinformował o tym wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Jak mówił, on sam jest zwolennikiem powrotu tych klas do nauczania stacjonarnego. My jesteśmy w trakcie jakby konsultacji i analizowania sytuacji i podejrzewam, że w ciągu najbliższych 2 dni takie decyzje zakomunikujemy. Mam nadzieję, że będzie rozszerzenie pod tym względem dostępu do stacjonarnej nauki w szkołach. Ja bym na pewno bardzo chciał, aby jak najszybciej maturzyści i ósmoklasiści powrócili do szkół w taki cykl zajęć stacjonarnych. Już nie konsultacji, nie egzaminów próbnych o różnej maści testów, tylko po prostu normalnych zajęć stacjonarnych. Ale nie uprzedzajmy faktów, decyzja na pewno zapadnie w ciągu najbliższych 12 godzin. Obecne rozporządzenie dotyczące nauki obowiązuje do 14 lutego. Francja przedłuża stan wyjątkowy związany z pandemią koronawirusa. Wprowadzenie nadzwyczajnych restrykcji sanitarnych będzie możliwe w tym kraju co najmniej do 1 czerwca. Francuskie władze szacują, że pandemia koronawirusa potrwa co najmniej do końca lata. Zgromadzenie Narodowe zdominowane przez partię prezydencką La République en Marche dało zielone światło francuskim władzom na przedłużenie stanu wyjątkowego. Wszystkie partie opozycyjne zagłosowały jednak przeciwko restrykcjom sanitarnym wydłużonym aż do lata. Opozycja skrytykowała banalizację stanu wyjątkowego i skupienie władzy w rękach prezydenta Emmanuela Macrona. Deputowani z partii lewicowych i prawicowych zarzucili prezydentowi podejmowanie decyzji w sprawie obostrzeń bez konsultacji z parlamentem. Sanitarny stan wyjątkowy wzmacnia władzę wykonawczą i daje rządzącym możliwość natychmiastowego wprowadzenia takich środków jak lockdown czy godzinę policyjną, która obowiązuje obecnie w całym kraju. Według rządowych ekspertów zaostrzenie tych restrykcji będzie konieczne w przyszłych tygodniach z powodu szybkiej transmisji bardziej zaraźliwych mutacji koronawirusa. We Francji stan wyjątkowy obowiązuje nieprzerwanie od połowy października. Wcześniej został on wprowadzony podczas pierwszej fali epidemii od marca do lipca 2020 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Filharmonia Bałtycka ogłosiła dziś, że wraca do występów bezpośrednio przed publicznością. W najbliższy piątek, czyli w pierwszym dniu, kiedy będzie można zaprosić melomanów, gdańscy filharmonicy proponują koncert z muzyką Mozarta, mówi dyrektor instytucji Roman Perucki. Gdański znakomity skrzypek Robert Kwiatkowski w roli nie tylko skrzypka, ale i dyrygenta. Zobaczmy, jak dobry muzyk, kameralista potrafi prowadzić orkiestrę w muzyce niezwykle wymagającej. Bo przecież największym melodystą był Wolfgang Amadeusz Mozart, a jednocześnie w bardzo wymagającej precyzji doskonałego zgrania zespołu. Pierwszy po przerwie koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się w piątek o godzinie 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Objects. Cały ten rok w paśmie Muzyka z Trójką. Ładnie grał Grzesiek Hoffman. Po mnie o, no, kilka minut po 21:00. Oczywiście Jurek Kordowicz. Jak zwykle we wtorek, a my wróćmy do Oj Oj. Być może zwrócili Państwo uwagę, może nie teraz, może już kiedyś, na ten język dość specyficzny panów artystów zespołu Cockney Rejects. To takie pomieszanie troszkę slang romsko-żydowsko-bazarowo-warzywny, bo to takie pomieszanie kultur, narodowości. No, w każdym razie na East Endzie to się wszystko wydarzyło. W 1978 roku wtedy wystartował ten band Cockney Rejects, uważany za pionierski w nurcie Oj Oj. Bo w zasadzie w końcówce lat 70. zaczęto mówić o tym zjawisku. To teraz sobie na chwilę, nie, jeszcze Państwu powiem mniej więcej, co się będzie działo w ciągu najbliższych minut, bo będziemy coraz bliżej Londynu. Już Państwu zdradzę, bo myślę, że to ciekawostka, o Big Cycu, który to zespół powrócił do punkowych korzeni. Nie wiem, czy na chwilę, czy tak już w ogóle. Także będzie Londyn i będzie The Clash i będzie muzyka z Ameryki, klasyka polskiego punk rocka. Przypomnijmy sobie Ford BS i The Demet i Raining Sound, bardzo ciekawa orkiestra. No, dużo będzie się działo, a teraz będzie się dużo działo przy muzyce zespołu The Skids. W utworze Bad Man, słuchając tej piosenki Cockney Rejects, teraz może z perspektywy czasu warto zwrócić uwagę na melodyjność tych ładnych punkowych piosenek. Podobnie jest w przypadku The Skids. To był rok 1977. Szkocja, wtedy zespół wystartował, no i nagrał rok później ten znakomity song The Saints Are Coming. I cried to my daddy on the telephone, how long now? Till the clouds don't roll and you come home the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. I'm not afraid to die. cały ten rok, 15 minut po godzinie 20. The Saints Are Coming, grupa The Skids. No wcale się nie dziwię, że to był zespół U2 i grupa Green Day, prawda? Po latach przypomnieli ten świetny song ze Szkocji. No ale my już zbliżamy się do Londynu. Tak jak fanami zespołu Cockney Rejects, kibice West Hamu byli zawsze i tak to pozostało. No tak jak tak w przypadku Chelsea nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jesteśmy zatem w Londynie. Jeszcze starszy zespół od The Skids, bo to był rok 1976. Wtedy Chelsea wystartował. No a w składzie znalazło się trzech muzyków z oryginalnego składu zespołu Generation X, a to z kolei grupa, w której startował Billy Idol. To tak pokrótce, no i ten najważniejszy utwór, zawsze aktualny, prawda? Right to Work, i to będzie grupa Chelsea. Jak dobrze brzmią te nagrania i ten Chelsea utwór, i Skidsów, i Cockney Rejects, przecież to tyle lat minęło, a świetnie to brzmi po latach. Jesteśmy zatem, proszę Państwa, w Londynie. No i właśnie, i teraz z tego miejsca chciałbym pozdrowić młodzieńców z zespołu Big Cyc. Ja myślę, że oni już tak pomału rozpoczęli świętowanie, bo zaraz na początku marca 33. urodziny tej zacnej i zasłużonej orkiestry. Dziękuję za to nagranie, które otrzymałem właśnie od Big Cyca. No i jest to zdecydowanie nawiązanie do Londynu. do tego, co tam się dzieje teraz, co się działo kiedyś. No i co najważniejsze, muzycznie powrót do korzeni punk rocka. Na to czekałem, za chwilkę będą mogli Państwo ocenić. Mówi Londyn, tak jest. Taki tytuł koledzy z Big Cyca wymyślili. No to teraz prosimy. Tu mówi Londyn. Talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Tak, no jaki ładny nam się zrobił wątek londyński, cały ten rok, The Clash nam się przypomniał, London Calling, a wcześniej Mówi Londyn. Ładnie się to nam wszystko ułożyło. Premierowe nagranie grupy Big Cyc z okazji 33. urodzin zespołu. Proszę Państwa, no to teraz sobie może z tej Anglii wylecimy i wpadniemy do Filadelfii. Zagramy coś nowego, bo to płyta z ubiegłego roku. Trzeci album grupy o nazwie Beach Slang. The Deadbeat Bank of Heartbreak. Tak się nazywa to najnowsze wydawnictwo zespołu, którym kieruje niejaki James Alex. To jest wokalista i za chwilę ten właśnie James z kolegami w utworze. Świetny riff, świetny w ogóle utwór. Steve, grupa Beach Slang. We'll be right back. prawda? Steve to jest tytuł utworu. Beach Slang, nowa muzyka z Filadelfii. No i pozostaniemy w Ameryce. Przeniesiemy się tylko do Nowego Jorku. Będzie punkowo, ale i będzie ska. Kiedyś, jak sobie przypomnę te pierwsze wizyty w Londynie i też w innych miejscach na terenie Anglii, no to była druga połowa lat 70. To wtedy to łączenie, ten mariaż muzyki punkowej ze ska był słyszalny i to dosłownie wszędzie to żyło. No i od czasu do czasu pojawia się ten punk ska i teraz będzie w wydaniu nowojorskim Leftover Crack, tak nazywa się grupa w utworze Gang Control. Leftover Crack, tak nazywa się grupa Gang Control. Proszę Państwa, to teraz będzie klasyka, ale nasza polska klasyka. Pozdrawiamy słuchaczy w Jeleniej Górze, pozdrawiamy zespół Ford BS, no i Cichego w szczególności, z którym miałem przyjemność wielokrotnie, nawet na jednej scenie. Nawet próbowaliśmy razem występować. Cichy zatem, Ford BS, ja przypomnę, to był rok 1983, wtedy ta grupa powstała. Rok później Jarocin, potem chyba dwa lata później już jakaś nagroda w Jarocinie. No a teraz przypomnimy sobie jeden z utworów tego zespołu, zatem będzie Ford BS i będzie Gdy Świat. Zabraknie datów, bronią dalej robót, a trybów to... do domu wariatów. No i jesteśmy dalej przy historycznych brzmieniach. Mamy rocznicę, to był luty 1977 roku, ale tym razem to jest znowu Ameryka. No i to było wydarzenie, bo to był wyczekiwany album, debiutancki album zespołu Television. Marki Moon, płyta niezwykła, przełomowa, tak jak powiedziałem, po odejściu Richarda Hella, Tom Verlaine zbratał się z drugim gitarzystą, Richardem Lloydem, no i otrzymaliśmy porcję znakomitej muzyki, dopracowane gitarowe brzmienia, świetne teksty. No śmiało można powiedzieć, że Television wówczas jakby przekroczył te granice punkowości i mówiąc inaczej, przeszedł trochę na stronę New Wave. Takie określenie wtedy już się pojawiało. No dobrze, to będzie See No Evil z tego pierwszego albumu zespołu Television. I wanna fly, fly for fighter. Rok, fragment pierwszej płyty zespołu Television Marki Moon. Proszę Państwa, i mamy tu kolejną rocznicę, bo tak sobie sprawdziłem. 18 lutego 1977 roku wydany został pierwszy album zespołu The Damned, po prostu tak zatytułowany. Wytwórnia zacna bardzo, Steve Records, to jest ta wytwórnia, która właśnie i Elvis Costello, i Nick Lowe, tych bardziej nowofalowych artystów promowała i wydawała. No w każdym razie 12 utworów, w sumie niecałe pół godziny. Szybkie, energetyczne, bardzo granie. I za chwilę sobie fragment tej pierwszej płyty przypomnimy. Jednocześnie to będzie utwór, który jako pierwszy ukazał się na singlu, październik 76 roku, 45. rocznica. No właśnie, ja już parę miesięcy temu chyba, dwa miesiące temu mówiłem Państwu o planowanych koncertach z okazji tej rocznicy zespołu The Damned. Cztery sztuki miały odbyć się, czy mają się odbyć w lipcu. Londyn, Birmingham, Manchester, Glasgow. No ale nie wiemy ciągle, bo Glastonbury odwołane, no ale trzymajmy kciuki, może się jeszcze coś wydarzy i będzie dobrze i te koncerty dojdą do skutku. Zresztą myślę generalnie teraz o wszystkich tych letnich koncertach, nie wiemy co się będzie działo. Wiemy natomiast to, że teraz ten stary pierwszy kawałek The Damned, New Rose. Is she really going out with him? Dance and you there, I always would. I can't stop to mess around. Ach, to Demet. No, stare dzieje. 76 rok. No to jesteśmy już w wieku 20. Pierwszym zagramy sobie coś zdecydowanie nowszego z Ameryki, dokładnie z Memphis. Zespół nosi nazwę Rain in Sound. O, i chyba po raz pierwszy w całym tym roku nam się zaprezentuje. Garażowcy, punkowcy w utworze Stick Up For Me, Rain in Sound. No jak na garażowy zespół, tak go nazwałem, no to ładnie to zabrzmiało. No ale tam w Memphis mają dobre, eleganckie garaże. Stick Up For Me, Rain in Sound. Proszę Państwa, no to jesteśmy znowu, będziemy za chwilę w wieku 20. Akurat wypadła mi z szafy płyta zatytułowana Wiek 20. No i sobie przypomniałem o tym zespole, no chyba zapomniany. Ale warto też zwrócić uwagę na to, co w drugiej połowie lat 70. u nas już zaczynało się dziać. Ta scena punkowa, Bieszczady, no KSU oczywiście, ale tam dużo się działo jeszcze obok różnych rzeczy. Między innymi Ukraina się właśnie pojawiła, tak jak powiedziałem, nieco zapomniana. Wiek 20. I z tej płyty, o, wybrałem utwór dla Państwa teraz o tytule Ludzie Szczęśliwi. Szczęśliwi z Ukrainy. Znam ludzi, którzy nie wierzą w wymuszanie zeznań. Znam ludzi, którzy nie wierzą w niewinne wyroki. Znam ludzi, którzy nie wierzą w otwieranie listów. nie wierzą w istnień kłamstwa. Znam ludzi, którzy nie wierzą w sens życia. Znam ludzi, którzy nie wierzą w istnienie ludzkości. Są to ludzie szczęśliwi. Są to ludzie szczęśliwi. Są to ludzie szczęśliwi. Są to ludzie szczęśliwi. No krótko i węzłowa to grupa Ukraina, ludzie szczęśliwi. Proszę Państwa, no i to już prawie wszystko. I tu się ze słuchaczami zgadzam, bo w zasadzie mogę powiedzieć, że na specjalne życzenie powróci grupa Idols. Już za chwilę zajrzymy sobie do tego, no ciągle świeżego albumu, bo to we wrześniu była premiera ubiegłego roku. Trzecia płyta Ultramono. Zespół z Bristolu, szybciutko przypomnę, grają punkowo, ale nie tylko. A jak grają na tym nowym krążku? Proszę bardzo, Model Village, Magdalena Trzaska, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Wiernik. Dobrej nocy, Jurek Kordowicz za kilka minut, a teraz Idols.